उठ जा, तेरी मंज़िल तुझे पुकारे। उठ जा, अब जीते चाहे हारे। हिम्मत तू जोर लगा, गिर गिर के संभलता जा। दुश्मन कोई और नहीं, खुद ही खुद से लड़ता जा। ताकत तेरी ढाल रहे, राहों में तूफान रहे, कैसा भी अब हाल रहे, बस तू आगे बढ़ता जा। अड़ता जा, कुछ भी हो बस करता जा, रास्ता हो चाहे टेढ़ा, बस तू आखिर चलता जा। ताकत तेरी ढाल रहे, राहों में तूफान रहे, कैसा भी अब हाल रहे, बस तू आगे बढ़ता जा। तेरी जमीन तेरा जहां, सब कुछ तेरा दांव लगा। अब जो भी होगा फैसला, डर अब नहीं इस बात का। नस नस से तू जोर लगा, अब कुछ भी हो डरना क्या, टकराए पत्थर चाहे लड़ जाए सारा जहां। ताकत तेरी ढाल रहे, राहों में तूफान रहे, कैसा भी अब हाल रहे, बस तू आ।